Book 2 54 54 54 التسوق Winkelen Winkelen أريد أن أشتري هدية Ik wil graag een cadeautje kopen. Ik wil graag een cadeautje kopen. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. Maar niet iets al te duurs. Maar niet iets al te duurs. ربما شنطة يد. Misschien een handtas. Misschien een handtas. أي لون تحب؟ Welke kleur wilt u? Welke kleur wilt u? أسود, بني أو أبيض. Zwart, bruin of wit. Zwart, bruin of wit. كبيرة أو صغيرة. Een grote of een kleine. Een grote of een kleine. أتسمح لي أن أرى هذه؟ Mag ik deze eens zien? Mag ik deze eens zien? هل هذه من جلد طبيعي؟ Is die van leer? Is die van leer? أو هل هي من جلد صناعي؟ Of is die van kunststof? Of is die van kunststof? من جلد طبيعي طبعاً. Van leer natuurlijk. Van leer natuurlijk. هذه نوعية ممتازة. Dat is een bijzonder goede kwaliteit. Dat is een bijzonder goede kwaliteit. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. En de tas is echt heel voordelig. En de tas is echt heel voordelig. هذه تعجبني. Die vind ik mooi. Die vind ik mooi. سأخذها. Die neem ik. Die neem ik. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Kan ik hem eventueel ruilen? Kan ik hem eventueel ruilen? بالتأكيد. Vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend. نغلفها كهدية. Wij pakken hem als cadeau in. Wij pakken hem als cadeau in. هناك الصندوق الدفع. Daar is de kassa. Daar is de kassa.